Goedenacht. In Hardenberg eist de gemeenteraad dat het asielzoekerscentrum komend weekend alsnog de deuren sluit. Het COA liet eerder weten dat dit niet gaat lukken omdat er geen andere plek is. Het gemeentebestuur noemt het breken van de afspraak onacceptabel en dreigt met een dwangsom, meldt RTV Oost. De minister zegt de frustratie te begrijpen. Veel gestrande vakantiegangers van prijsvrij en D-reizen zijn uit de golfregio naar huis gehaald. Maar nog niet iedereen is terug. Later vandaag vertrekt mogelijk nog een speciale vlucht van Buitenlandse Zaken die kant op om meer Nederlanders op te halen. De AVR schat dat het gaat om zo'n 1000 vakantiegangers. In Lelystad is opnieuw een wethouder opgestapt. Het is de derde in korte tijd en nu is er nog maar eentje over. Het draait om gedoe over jeugdzorg in de gemeente. De organisatie die dat regelt zou ouders tegenwerken en kwetsbare kinderen zouden juist daar minder goed behandeld worden. De gemeenteraad wil nu een groot onderzoek naar de problemen. En steeds meer jonge alleenstaande vrouwen kopen in hun eentje een huis. Volgens het kadaster in het FD is 40% van de jonge solokopers nu vrouw. En in de grote steden is de verdeling tussen mannen en vrouwen nu bijna gelijk. Onderzoekers zien dat vrouwen financieel zelfstandiger zijn geworden. Dan nog het weer van Weer Online. Straks overdag dan schijnt de zon, het blijft droog en op veel plaatsen is het tussen 17 en 19 graden. Aan de kust is het iets koeler, dat komt door de wind. En dat was het ANP-nieuws. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. sounds better with you. These words are my own. Threw some chords together. The combination D, E, F is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. That is not coming easily. us a game, then come and play. Yeah. kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I just wanna love you now. Tell you how anything you dream is possible. Think that they were right on my side, they wouldn't.

Oh yeah. side as the dust flies. Watch it burn.